Radio Αντίσταση. Ενάντια στο σύστημα. Μας φάγανε οι Ιταλοί, αλλά ξέφαγε όμως η Νέα Ζηλανδία σήμερα. Καλά να πάθουνε. Μας φάγανε την ώρα, 15 λεπτά. Και ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, ότι μας είπανε 5 λεπτά μόνο καθυστέρηση. Αυτά τα μετράνε επί 3 φαίνεται. Είναι όπως και εμείς. Τι να κάνεις όμως που το αφιέρωμα που είχαν ήταν πραγματικά ωραίο και ακούσαμε και το καινούργιο CD των Zeta Zero Alpha. Πόπο καταπληκτικό, δεν φοβερό κομμάτι, θα το έχουμε σύντομα και εδώ. Το καινούργιο CD λέγεται. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ακόμα, είμαι λίγο... Θα το δούμε, θα το βρούμε. Πριν το διαβάζαμε. Είναι εκπληκτικό το κομμάτι που ακούσαμε. Τέλος πάντων, Airbnb Ελλάς, να λοιπόν Κυριακή μαζί. Λοιπόν, ήρθαμε, ραδιοαντίσταση εδώ είμαστε. Εν μέσω Μουντιάλ. Κώστας και Δημήτρης, για τις επόμενες 2 ώρες παρά ένα τέταρτο. Παρά ένα τέταρτο, θα το πληρώσουν ακριβά αυτό γράφουμε, που τα γράφουμε αυτά. Λοιπόν, το messenger της εκπομπής είναι airbnb@yahoo.gr για να επικοινωνείτε, να στέλνετε σχόλια. Σήμερα έχουμε μπάλα για όλη την εκπομπή. Θα πούμε έτσι γενικώς. Θα πούμε και για την επικαιρότητα, δεν το συζητάμε. Φυσικά, αλλά θα πούμε έτσι γενικά για το ποδόσφαιρο. Ράδιο Αντίσταση. Εδώ λοιπόν, εν μέσω καύσωνα, σχεδόν καύσωνα, τώρα έχει λίγο χαλάρωση. Καλά είναι, καιρός, καλά, καλά είναι, είναι, καλά είναι, εντάξει, εντάξει είναι. Α, και να πούμε οπωσδήποτε ότι σήμερα έχουμε, θα έχουμε ζωντανά μαζί μας τα παιδιά από το σύνδεσμο φιλάθλων Ultras Ελλάς, που είναι νεοιδρυθής. Τώρα, πριν το Μουντιάλ ξεκίνησε και τα πάει πολύ καλά από ό,τι φαίνεται και από υποστήριξη. Εντάξει. Και στο ίντερνετ γενικώς θα μας τα πούνε από πρώτο χέρι τα παιδιά. Και μουσική σήμερα που έχει επιλέξει ο Κώστας και όποιος αντέξει. Και όποιος αντέξει, τα κλασικά 80's, θα έχουμε και punk, θα έχουμε και όλοι, λίγο απ' όλα. Ωραία. Να στείλουμε τους χαιρετισμούς στα παιδιά που τώρα μας... Ναι, που έχουν μπει... Στο μέσα. Μάριο καταρχήν που πήρε την απουσία. Πήρε την απουσία. Την επόμενη φορά ξέρεις ο ιός. Η πρώτη. Στις τρεις έχει. Τη δεύτερη θα γίνει η κόκκινη κάρτα, αλλά δεν θα πάθεις τίποτα. Την τρίτη όμως ο ιός θα έρθει στο κομπιούτερ σου. Λοιπόν, ο Γιάννης εδώ λέει: χθες ένα μέλος από τον πυρήνα Ηρακλείου, μετά από ένα χρόνο πάλι συπέκυψε. Το χρόνο αυτό ήταν ενεργό σε πορείες, δράσεις κτλ. Σύφης. 1991. 2010. 19 χρονών. 19 χρονών. Ας αναπαυθεί λοιπόν το παλικάρι αυτό. Κρίμα, λυπηρό αυτό που μας μεταφέρεις, Γιάννη. Δεν το 19 ξέρω, χρονών δεν το παλικά δεν παιδί, έχει σημασία, αλλά 19 χρονών πάντα είναι ένας Έλληνας, έτσι. Ναι, ένας Έλληνας. Ναι, αυτό είναι που μετράει. Αυτά είναι νέα που δεν θέλουμε να μας μεταφέρετε, δυστυχώς. Κρίμα. Έτσι λοιπόν, κοίταξε, το, δεν ξέρω πώς το βλέπεις το Μουντιάλ, είναι λίγο... Εντάξει, τώρα εδώ που τα λέμε έκανε τα πάντα η FIFA. Είναι λίγο υποτονικό. Κοίταξε, έχει πολιτική πάντως από πίσω. Άκου, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Στο ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο είναι πολιτική. Ναι, εδώ έχω συχαθεί να ακούω για την Νότια Αφρική, το πόσο κακό της έκανε το Apartheid, έτσι, το πόσο κακό της κάνει λευκή, αλλά το στοίχημα η FIFA το χάσε. Άκου να σου πω, τώρα, καταρχήν έχουν μετανιώσει που δώσαν το Μουντιάλ και το γράφουν επισήμως ότι τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα εκεί πέρα, η κατάσταση είναι εντελώς. Δεν έχει καμία σχέση με ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν υπάρχει ατμόσφαιρα η ποδοσφαιρική. Και αποδοσφαιρική ατμόσφαιρα υπάρχει μόνο στην Ευρώπη και στην Νότια Αμερική. Να σου πω καταρχήν από άποψη πολιτικής. Δόθηκε το Μουντιάλ στην Νότια Αφρική, η οποία είναι ανίκανη να οργανώσει τέτοιες οργανώσεις, γιατί επικράτει, είναι η νούμερο 3 χώρα σε εγκληματικότητα μετά τη Βραζιλία και κάποιες άλλες χώρες, τέλος πάντων Βολιβία. Είναι νούμερο 3 στον κόσμο σε εγκληματικότητα. Είναι ανεξέλεγκτα τα πράγματα στην Νότια Αφρική. Δηλαδή σφάζουν κόσμο εν ψυχρό. Και δόθηκε αυτό το Μουντιάλ σε αυτή τη χώρα για να πούνε στον κόσμο ότι να, η Νότια Αφρική μετά το Apartheid πάει καλά. Ακριβώς. Ότι το όραμα του Νέλσον Μαντέλα πραγματοποιείται και είναι μια χώρα που είναι ικανή να πραγματοποιήσει Μουντιάλ κτλ. Αυτά όλα αποδεικνύονται πολιτικές αντιρατσιστικές της πλάκας γιατί ο κόσμος καταλαβαίνει. Και επίσης βλέπουμε ότι πράγματι υπάρχει πολιτική στο ποδόσφαιρο, όπου όταν κάποιοι λένε δεν θέλουμε το ρατσισμό στην κερκίδα, ξέρω εγώ, και τον εθνικισμό στην κερκίδα, γιατί φέρνετε την πολιτική στους συνδέσμους φιλάθλων κτλ. Αυτοί όλοι δεν βλέπουν ότι αυτοί που είναι οι κυρίαρχοι του ποδοσφαίρου κάνουν πολιτική. Άρα βλέπουμε δηλαδή ότι κάποιοι δεν θέλουν αντιπολίτευση. Αυτοί είναι οι χειρότεροι ρατσιστές. Την πολιτική που εφαρμόζουν στο ποδόσφαιρο. Θέλουν δηλαδή μόνο τη δική τους πολιτική να περνάει μέσα από το ποδόσφαιρο, μόνο τη δική τους πολιτική γραμμή στον κόσμο. Επίσης το άλλο που είναι αξιοσημείωτο σε αυτό το Μουντιάλ είναι ότι δεν υπάρχει η ατμόσφαιρα όπως είπες πριν. Εγώ έχω ξενερώσει από την ατμόσφαιρα. Ακούω εκεί το εκνευριστικό, τη λεγόμενη βουβουζέλα εκεί πέρα, εκείνο το πράγμα, λες και έχονται εκατομμύρια έντομα να σε φάνε. Λες και είναι μύγες. Δεν ακούς τις αντιδράσεις των θεατών. Και, δηλαδή... το έλεγε, και το έλεγε ένας παίχτης ότι είναι καταπληκτικό, λέει ότι ενώ όταν παίζεις μπάλα θες την κερκίδα για να σε σμπρώχνει, να ακούς την ένταση. Στον κόλλη, χαμένη ευκαιρία. Είναι δυνατόν να ακούς ένα φλάτ, ένα επίπεδο. Να βλέπεις τώρα την Εθνική Αγγλίας για παράδειγμα και να μην ακούσει τραγούδια των Άγγλων από πίσω. Δηλαδή, είναι ένα επίπεδο πράγμα, ένα τίποτα. Να βλέπεις τώρα τους μαύρους εκεί να χοροπηδάνε σαν τα κατσίκια στις εξέδρες. Καλά, όλοι χοροπηδάνε. Εντάξει, επέλεξαν τη βουβουζέλα και καλά ότι θα είναι η ατραξιόν του Μουντιάλ αυτού και για αυτή τη βουβουζέλα θα θυμούνται. Αυτό είναι ο πολιτισμός τους. Σιγά τη βουβουζέλα μεταξύ μας. Μα και αυτό κάτι. Οι καραμούζες που έχουμε τις απόκριες. Μα Δημήτρη, αυτό είναι ο πολιτισμός τους. Το μυαλό τους. Αυτή είναι η εφεύρεση που μπορούσαν να προσφέρουν. Σου λέει αυτό το πράγμα, δεν έχουν τίποτα άλλο. Δεν είχαν κάτι άλλο να επιδείξουν τώρα. Εντάξει. Δεν είχαν να δείξουν. Εν τω μεταξύ ήταν απροετοίμαστοι στο Μουντιάλ. Όσο και οι Έλληνες του Ισραήλ. Α, καλά, εντάξει, μην το θα αποκύξουν και αυτοί μετά περισσότερο. Και εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι τους κατέστρεψε αυτή η επιλογή να τους δώσουν το Μουντιάλ για λόγους πολιτικούς, για να αποδείξουν ότι πέτυχαν. Γιατί μετά το Μουντιάλ η χώρα θα βυθιστεί στην άβυσσο της εγκληματικότητας, της φτώχειας, της πείνας. Γιατί για να καταφέρουν να φιλοξενήσουν το Μουντιάλ όπως όπως καταχρεώθηκαν, όπως και οι Έλληνες, και θα το πληρώσουν πολύ ακριβά αυτοί. Πολύ πιο ακριβά από ότι εμείς. Ναι, δυστυχώς δηλαδή τους καταστρέφουν. Και στο μεταξύ, για να δούμε και αν θα σμπρώξουν και μια αφρικανική ομάδα στο τελικό. Έτσι. Για να τώρα υπάρχει πιστεύω, επιτυχία. Εντάξει, δεν είναι σε τέτοιες διοργανώσεις, δεν νομίζω. Μην το λες. Ποτέ δεν ξέρεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Τέλος πάντων, α δούμε. Να δούμε και πώς θα τα πάει η Ελλάδα, εντάξει. Εντάξει, μέχρι εδώ που πήγαμε, καλά τα πήγαμε. Θα καλά μπορούσαμε... θα τα σχολιάσουμε τώρα για την Ελλάδα, γιατί είχαμε... πολύ σχολιάσμα. Να είχαμε κερδίσει εκείνους τους σχιστομάτιδες, τους αισθητικά απαράδεκτες φάτσες εκείνες τις Κορεάτες. Στην προηγούμενη εκπομπή που ήταν ο άλλος ο Κώστας, όχι εσύ, είπε κάτι πολύ πετυχημένο και σωστό. Το ποδόσφαιρο κάθε χώρας ανταποκρίνεται και στην νοοτροπία του κάθε λαού. Οι Γερμανοί, ας πούμε, και οι Άγγλοι έχουν ένα μεθοδικότερο ποδόσφαιρο. Οι Έλληνες έχουν πολύ ατομικό ποδόσφαιρο και δεν έχουν κάποια μέθοδο. Δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο. Είναι... ανταποκρίνεται πράγματι στην νοοτροπία του κάθε λαού. Οι Βραζιλιάνοι, βλέπεις, έχουν ποδόσφαιρο χορευτικό εντελώς. Είναι, ναι, εντάξει, είναι αλλού οι άνθρωποι, πετάνε. Πάντως αυτό που είπε ισχύει. Και το βλέπουμε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα που δεν έχει ποδόσφαιρο και δεν έχει καμία ποδοσφαιρική νοοτροπία. Ούτε πρόκειται ποτέ να αποκτήσει. Μπράβο, πάει χωρίς να έχει κάτι συγκεκριμένο. Δεν έχουμε κάποιο χαρακτήρα ποδοσφαιρικό. Όπως βγει. Και λογικά και ο Ρεχάγκελ σου λέει: εντάξει, και τα καλύτερα συστήματα να εφαρμόσω εγώ σε αυτή την ομάδα. Αυτούς τους παίχτες έχω. Έτσι μπορούμε να αποδώσουμε. Δηλαδή, ό,τι και να εφαρμόσεις, ο Ρεχάγκελ μπορεί να είναι τέλειος. Αλλά αυτή είναι η ιδέα. Γέρασε ξεκούτια είναι κι αυτός. Όχι. Κοίταξε, το ότι είμαστε στο Μουντιάλ και το ότι κέρδισε η Ελλάδα πρώτη φορά σε Μουντιάλ. Μη λέμε τώρα ότι θέλουμε. Είναι κατόρθωμα τεράστιο και ο Ρεχάγκελ είναι τεράστιος, εγώ πιστεύω. Είναι. Δηλαδή όλα τα χρωστάμε, εγώ πιστεύω στο Ρεχάγκελ. Όλα τα χρωστάμε. Και το ότι είναι η Ελλάδα στο Μουντιάλ, το χρωστάμε σε αυτόν. Γιατί αυτή η επέκταση που έναν άλλο προπονητή, τη Χάρπα το ξέρω εγώ, δεν θα μπορούσαν να αποδώσουν έτσι. Και πνευματικά τους εμπνέει, πιστεύω. Στην αλήθεια, ναι. Εντάξει, πρέπει να τη βάζει την ομάδα στην πρίζα ο άλλος. Να είναι κάτι. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Πάμε να ακούσουμε λίγο AIDS. New Wave έτσι από τα βάθη. Κώστας τώρα και να μην έχουμε AIDS. Επιβάλλεται. ακούσαμε Ultravox, έτσι, από τα μεγαλύτερα group new wave της δεκαετίας του 80. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο... πριν συνεχίσουμε την κουβέντα δηλαδή που είχαμε, να πούμε καταρχήν ότι χθες Σάββατο έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη με πάρα πολύ κόσμο, στη μνήμη του θανάτου του μεγάλου Αλεξάνδρου, επέτειος μνήμης και τιμής, αλλά ήταν ταυτόχρονα διπλή η εκδήλωση και είχε χαρακτήρα αντίστασης τα όσα σχεδιάζουν τις τελευταίες ημέρες τα εγχώρια και ξένα κέντρα εξουσίας για τη Μακεδονία. Όπως είναι γνωστό, βγήκε στη φόρα ότι το όνομα που πρόκειται να συμφωνηθεί για τα Σκόπια είναι το Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη, το οποίο το είχαμε σχολιάσει στην προηγούμενη εκπομπή. Είναι αστείο το γεγονός ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο κοτσάροντας ένα του Βαρδάρη δίπλα, που δεν θα χρησιμοποιείται ποτέ και πουθενά, ούτε στην ονομασία του έθνους. Δεν θα λέγονται φυσικά Μακεδόνες του Βαρδάρη, ούτε θα αποκαλούνται ποτέ έτσι. Θα το κόψουν. Ναι. Είναι κοροϊδία, και αυτό ούτε σύνθετη ονομασία αποτελεί, ούτε γεωγραφικό προσδιορισμό αποτελεί, γιατί γεωγραφικός προσδιορισμός, όπως το είχαν θέσει, σήμαινε ετεροπροσδιορισμός της χώρας αυτής έναντι της Ελλάδος. Δηλαδή, Βόρεια Μακεδονία. Πάντα υπάρχει ακριβώς. Διευκρίνηση για αυτούς. Ναι, υπάρχει δηλαδή Νότια Μακεδονία, υπάρχει Ανατολική, Δυτική, ναι, και εμείς είμαστε η Βόρεια. Ναι. Δηλαδή η Μακεδονία τι θα μπορούσε να είναι, του Καυκάσου? Σε λίγο θα κάτσε, μην βιάζεσαι, θα υπάρξει και αυτό. Πάντως είναι εμπεγμός. Εν πάση περιπτώσει, να σταθούμε στη συγκέντρωση που έγινε. Εγώ θα ήθελα να πω απλά, Δημήτρη, πριν αν κάποιες λεπτομέρειες αν χρειαστεί, και εγώ δεν πρόλαβα σήμερα να δω, να πω ένα μεγάλο μπράβο στη Χρυσή Αυγή για αυτή την εκδήλωση που έκανε. Και ακόμα μια φορά απεδείχθηκε τελικά ότι κάποιοι άλλοι εθνικιστές που το παίζουν από εδώ και από εκεί, σε κάτι Λάος, κάτι. Πού βρίσκονται, πού είναι. Θα τα πούμε αυτά. Καταρχήν να πούμε ότι είχε πολύ κόσμο, είχε εκατοντάδες Ελλήνων, που είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ότι κάποιες εκατοντάδες μέσα στο καλοκαίρι είναι διατεθειμένοι να αντιδράσουν. Εδώ που είμαστε, στο σημείο που είμαστε σαν λαός, το ότι εκατοντάδες βγήκαν στον δρόμο είναι κατόρθωμα, εγώ πιστεύω. Κατόρθωμα είναι. Λοιπόν. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλος εφησυχασμός, πολύ μεγάλη ιδιοτέλεια, πολύ μεγάλη... έτσι επικρατεί ένας μηδενισμός, ότι εντάξει είναι όλα χαμένα, δεν υπάρχει τίποτα να αγωνιστούμε, η τοπάθεια, μπράβο. Τοπάθεια. Και κάτι άλλο, και μην ξεχνάμε και τα κυνήγια, έτσι, στους Έλληνες εθνικιστές, ναι, όταν γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος. Από την άλλη τώρα, αυτό που είπες για το περί λαός και περί άλλων πατριωτών, που είναι ανύπαρκτοι, υπαρκτοί μόνο στην τηλεόραση. Ακριβώς. Και ζητάνε τώρα δημοψήφισμα, που φυσικά δεν πρόκειται ποτέ να γίνει, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Βλέπουμε ότι είναι πεθαμένες οι αντιδράσεις για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν. Είναι αντιδράσεις μόνο για να λένε ότι να, εμείς τα είπαμε. Ότι βγαίνουμε και τα λέμε. Ναι, όταν θες να αντιδράσεις για κάτι, όταν είσαι κόμμα κοινοβουλευτικό, πρέπει να κινήσεις γη και ουρανό, να ταράξεις τα. Πάντως, απ' την άλλη πλευρά, δεν ξέρω αν παρατήρησες, όσο συζητάγαμε πριν αρχίσει η εκπομπή, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση εδώ και περίπου ένα μήνα, Δημήτρη. Έχουν σταματήσει επεισόδια με τους γνωστούς αγνώστους και τους εξουσιαστές ουσιαστικά. Μόνο κανένα κάψιμο αυτοκινήτου που ξέρεις ακούγεται κάθε μέρα. Ναι. Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν φαίνεται ακόμα μια φορά τρανά πόσο καθοδηγούμενοι είναι αυτοί οι τύποι. Και περιμένουν βέβαια τώρα και μια διαταγή της κυβέρνησης να κάνουν κάτι κάποια στιγμή. Αν θυμάσαι, επί Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να είμαι γονιοδημοκράτης φυσικά, έτσι, απλά το επισημαίνω σαν αξιοσημείωτο, ότι καίγονταν όλη η Ελλάδα. Ότι γίνανε τα Δεκεμβριανά τα λεγόμενα. Είχε γίνει χαμός τώρα επί Νέας Δημοκρατίας, έτσι, για κοινωνικούς λόγους πάλι. Τώρα είχαμε τώρα... το θάνατο βέβαια τον... Τώρα πρόσεξε, τώρα που λαμβάνονται τέτοια αντικοινωνικά μέτρα, ο αναρχικός λεγόμενος χώρος αυτός είναι ανύπαρκτη. Δεν γίνονται επεισόδια, δεν γίνονται διαδηλώσεις. Κάνανε εκείνα που κάναν, σκοτώσαν εκείνους τους ανθρώπους, τους αθώους, τους τέσσερις. Αλήθεια, πιάσαν κανέναν. Καλά, έχει χαθεί, έτσι, έχει ταυτεί η υπόθεση, τελείωσε. Αλλά παρόλα αυτά, πλησιάζοντας το καλοκαίρι, βλέπεις, αρχίζουν ηρεμία, σαν να πέφτει το σύρμα τώρα, μάγκες, καλοκαίρι είναι. Να κοιτάξουμε να κάνουμε τα μπάνια μας, πηγαίνετε και σε κανένα νησάκι έτσι να ηρεμήσετε. Ναι, δηλαδή, κάπου θα αρχίσει να μια βόμπα μικρή, ξέρει κανένα πυρπολί. Τίποτα, έχει πέσει η γραμμή. Αλλά είναι αυτό, τελικά φαίνονται πλέον καθαρά καθοδηγούμενοι. Τι να βγουν, μας γράφει εδώ ένας αγαπητός φίλος, ότι υπήρχαν λέει οι άπλητοι λέει στην καμάρα να δεν βγήκαν. Αγαπητέ, όσες φορές προσπάθησαν να βγουν από το κουτέτσι τους, είδες τι πάθανε. Να βγουν να κάνουν τι με τόσο κόσμο. Τι να βγουν να κάνουν. Να πετάξουν μολότοφ. Γίναν κάποια επεισόδια λέει χθες το πρωί από ό,τι άκουσα από κάποιους οπαδούς του Ηρακλείου, που είναι γνωστό την Αναρχική. Να σου πω κάτι τώρα, εγώ τι με θλίβει. Τι με αγανακτεί, βλέπω τόσο κόσμο έχει κατεβεί στο δρόμο για τον Ηρακλή και δεν κατεβαίνουν ρε παιδιά για τόσα κοινωνικά ζητήματα και εθνικά. Δηλαδή, για τον ΠΑΟΚ, για τον Παναθηναϊκό, ναι, για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, όλοι αυτοί που κατεβήκανε για τον Ηρακλή, για να μην υποβιβαστεί, δικαίως κατεβήκανε. Δεν λέω. Αλλά για κανέναν άλλο λόγο δεν βρήκανε ποτέ να κατεβούν στο δρόμο όλα αυτά τα παιδιά. Δεν δουλεύουν, δεν εργάζονται, δεν βιώνουν την κατάσταση αυτή. Δεν είναι εργαζόμενοι να κατεβούν για χίλιους δυο λόγους. Δεν λέω εγώ να ευαισθητοποιηθούν για τη Μακεδονία. Δημήτρη, που είναι και Ηρακλειδής, είναι και Μακεδόνες. Δεν τους ενδιαφέρει. Κατέβα για την τσέπη σου, για το ατομικό σου συμφέρον. Δεν είμαστε λαός, δεν έχουμε παιδεία, Δημήτρη. Θυμάσαι ο ΠΑΟΚ πόσο κόσμο είχε κατεβάσει. Γιατί ο Παναθηναϊκός στην Αθήνα κάτω για τα. Εγώ θα αναφέρω κάτι. Όταν βγήκε το Euro το 2002, το Euro, το νόμισμά μας, έτσι, αυτό το. Το Ευρώ. Το Ευρώ μας, ναι. Euro, το Euro, το είπες, Euro, το είπες, Ευρώ, Ευρώ, το, ναι, είπες. Το Εβραίο αυτό. Το Εβραίο. Τον πρώτο μήνα γίνανε αυξήσεις σε όλη την Ευρώπη, γιατί όλοι οι επιτίδες έτσι εκμεταλλευτήκανε την αλλαγή του νομίσματος σε κάθε χώρα. Στη Γερμανία, με το που διπλασιάστηκε η τιμή της μπύρας στο Μόναχο, κίνηση πολιτών, άκουμε τι κάνανε, πόσο παιδεία έχουν, άτυπα, ανεξαρτήτου ιδεολογίας, είπανε ότι η μέρα Κυριακή που έρχεται δεν θα πατήσει κανένας σε καμία καφετέρια και σε καμία μπειρερία να πιει μπύρα. Και είναι γνωστό ότι ο Γερμανός έτσι πίνει μπύρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Η μπύρα είναι το ψωμί της Γερμανίας. Ναι. Λοιπόν, για δύο μόνο ώρες που δεν πάτησαν στις καφετέριες, δώσαν ένα πολύ γερό μάθημα στους επαγγελματίες. Και έτσι λοιπόν ξανάπεσε η τιμή της μπύρας. Μου το είχε πει άνθρωπος που ζούσε στη Γερμανία. Εμείς εδώ τα θέλουμε και τα παθαίνουμε. Όταν πλέον πληρώνουμε τον καφέ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 4 και 4,5 ευρώ. Εδώ πρέπει να κάνουμε απεργία στο φραπέ. Μην το γελάς καθόλου. Έχει φτάσει ο φραπές. Ας πούμε μία μέρα όλοι, μπράβο. Θα πιω το καφεδάκι σπίτι μου και δεν θα πατήσω τη Δευτέρα όλη την ημέρα και πάνω. Κανείς δεν πατήσει καμία καφετέρια. Καλά, θα δούμε. Άκου να σου πω, είναι φοβερό το ότι λέμε οικονομική κρίση, μαστίζεται είναι ο Έλληνας. Είναι τα πάντα γεμάτα, ρε παιδιά. Και είναι οι καφετέριες τίγκα. Τίγκα. Είχαν έρθει ξένοι τώρα στην Αθήνα, στο Κολονάκι, ας πούμε, κάτι γνωστοί και κατεβήκανε εκεί πέρα και λέγανε τι. Ποια κρίση, τι γίνεται εδώ πέρα, λέει, τι γιορτή έχετε, τι γίνεται. Και ήταν μια καθημερινή απλή τίγκα ο κόσμος στις καφετέρειες που δεν υπάρχει αυτό στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει. Ε, παιδιά, βγαίνει τόσο κόσμο και πληρώνει τώρα 4 ευρώ τον καφέ, 5 ευρώ τον καφέ. Και λέμε κρίση. Τέλος πάντων. Πάμε για. Τι έχουμε, τι έχουμε. Johnny Cash. Johnny Cash, πάμε. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And And happiness I've known proves that it's right, because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide, because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tide that binds, because you're mine, I walk the line. Λοιπόν, ράδιο αντίσταση, Κυριακή σήμερα 20 Ιουνίου, Δημήτρης και Κώστας στα μικρόφωνα, rbnlas@yahoo.gr, rbnlas@yahoo.gr, για να επικοινωνείτε, να μας λέτε ό,τι γουστάρετε. Γενικώς και παραγγελίες, εδώ ο Φιλαράκος μας ζήτησε μετάλλικα. Δεχόμεθα και βρυσίδια. Και παρατηρήσεις. Πάντως έχω να πω κάτι, ότι εγώ πέρα από την... Καλά τα λέμε, μωρέ, εντάξει. Πέρα από την Εθνική Ελλάδος, έτσι που εννοείται ότι ελπίζω να συνεχίσει. Υποστηρίζω την Ιταλία, ως γνωστός Ιταλόφιλος. Κοίταξε, πέρα από την Ελλάδα, εγώ υποστηρίζω την Αργεντινή. Πιστεύω θα το πάρει. Αλλά πολύ ωραία ομάδα. Μ' αρέσουν, ρε Δημήτρη, ξέρεις τι, να το πιάσουμε λίγο φιλετικά το θέμα. Μ' αρέσουν οι αμυγείς, κοίταξε ένα τώρα. Η Γερμανία, ένα χάλι μαύρο. Δεν παίζουν Γερμανοί μέσα. Έχει 2-3 Γερμανούς και οι υπόλοιποι είναι κάτι κακάο. Όχι, κάτι... μωρέ, εντάξει. Τέλειωσε η Γερμανία. Αμυγείς χώρες είναι μόνο οι μεσογειακές πλέον. Αυτό Ελλάδα, που... Ιταλία, Ισπανία. Όχι, όχι, όχι, όχι. Κάνεις λάθος. Γιατί και όλα, γιατί... όλα τα Βαλκάνια, Σλοβακία, Σλοβενία, μπράβο, είναι... ναι, ναι. Και Σερβία. Και πολύ γουστάρω τις νοτιοαμερικάνικες, έτσι, αυτές τις Ινδιάνικες, ναι, φάσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κάτι Χιλή, κάτι Παραγουάη. Χιλή, φίλε, έχει πολύ ωραία ομάδα. Και πρόσεξε, Δημήτρη, πήρα και φορά, αλλά τη τι μου έκανε εντύπωση. Αν είδα το Μεξικό, το Μεξικό το είδες προχθές. Ναι, όταν ναι, έλεγε πολύ... το εθνικό ύμνο. Το πρόσεξες πως έκανε το χέρι τους. Ένα Κορεάτι το πρόσεξες που χαιρετούσε στρατιωτικά. Στρατιωτικά. Θεός. Φοβερά πράγματα. Φορωμένος. Αλλά πως με τον ύμνο μου έκανε τρομερή εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, πραγματικά, τους Μεξικανούς. Απίστευτη προσοχή και το χέρι στην καρδιά. Το έχουν όλοι και ο κόσμος το έχουν. Πολύ ωραίοι, πολύ ωραίοι. Κοίταξε. Μ' αρέσουν γενικώς, έχει καλές ομάδες. Η Βραζιλία με απογοητεύει, δεν έχει καλή ομάδα. Εγώ δεν την πάω καθόλου. Δηλώνω αντιβραζιλιάνος. Εγώ δεν πήγαινα. Αλλά αυτή η ομάδα που πέρα από ποδοσφαιρικά τώρα, θα την κρίνω εθνικά. Η Γαλλία. Όπω το ευχαριστήθηκα. Το έσχος. Αυτό το πράγμα εμένα μου τη δίνει, γιατί είναι καθαρά για πολιτικούς λόγους. Ναι, ναι, ναι. Είναι καθαρά προπαγανδιστική αυτή η ομάδα. Έχει δίκιο ο Λεπέν που τα χώνει για. Και όποτε κέρδιζε η Γαλλία, βγαίνανε οι εφημερίδες, ας πούμε, και λέγανε ότι Λεπέν, ορίστε οι ήρωές σας. Οι ήρωές σας, μπράβο. Και ηρωνεύονταν, ναι, ναι, και. Ο σημειωτέων που δεν την υποστηρίζουν, έτσι. Ναι. Και έχει τόσους παίχτες η Γαλλία, φοβερούς Γάλλους. Και δεν τους χρησιμοποιεί σκόπιμα. Πάντως, παιδιά, να πω και κάτι που γνωρίζω. Και τώρα οι Γάλλοι βλέπεις ότι. Πάει, εξαφανίστηκαν. Φίλιος, φύγαν οι παίχτες. Πρόβλημα, Δημήτρη, έχει η Ιταλία. Δεν την υποστηρίζουν σχεδόν όλοι στη Βόρεια Ιταλία την εθνική τους. Καλά, αυτή. Ναι, έχω αυτό το πρόβλημα με το Βορρά, τον Νότο και όλα τα σχετικά. Δεν την αναγνωρίζουν ως εθνική. Τέλος πάντων, εντάξει. Αυτά εγώ πιστεύω είναι τώρα σοβινισμοί και της πλάκας τώρα. Δεν ξεπερνά, ναι. Εντάξει. Αν υποστηρίζεις την ομάδα. Πληροφορήστε μας. Τι. Εδώ υποστηρίζουμε άλλες και άλλες ομάδες. Όχι, κοιτάνε, δυστυχώς, κοίταξε. Αν πάρεις τις εθνικές ομάδες, άμα θες να κάνω μια μικρή ανάλυση για τις εθνικές ομάδες, στην Ευρώπη, φανατικούς φιλάθλους εθνικών ομάδων έχουν μόνο οι Βόροι. Οι Άγγλοι, οι Γερμανοί. Κοίταξε, να σου πω, δηλαδή, αυτοί έχουν και ποδόσφαιρο. Δεν έχει σημασία, και η Ισπανία έχει ποδόσφαιρο. Έχουν και αυτοί. Και η Ιταλία έχει ποδόσφαιρο. Αλλά οι Ιταλοί δεν έχουν φανατικούς οπαδούς σαν εθνική. Όπως δεν έχουμε και εμείς, έτσι. Μην ξεχνιόμαστε, γιατί εμείς πλακωνόμαστε μεταξύ Ολυμπιακών και Παναθηναϊκών στην Εξέδρα. Ναι, υπάρχει αυτό, Δημήτρη. Ενώ δεν θα δεις ποτέ να γίνεται αυτό στη Γερμανία. στη Τσεχοσλοβακία, στην Αγγλία, στη Σκωτία. Την εθνική τους τη βάζουν πάνω απ' όλα. Ολλανδοί. Με τους Ολλανδέζες είδες τι έγινε? Όχι. Δεν είδατε τι έγινε μέσα. Ξέρεις και μου άρεσαν οι Κορεάτισσες. Τι σου άρεσαν από αυτό το πράγμα? Τα Κορεατάκια ήταν πολύ. Έκανε μια τέτοια κάμερα στην Κορέα. Όλο γυναίκες ήταν. Οι Ολλανδέζες αυτές με τα πορτοκαλιά που τη συλλάβανε, γιατί λέει κάναν έμεση διαφήμιση μιας μπύρας, η οποία, ναι, και μάλιστα μερικές τις διώξανε και από την Αφρική. Άκου τώρα. Ναι, φοβερά πράγματα. Α, να τι ήθελα να πω και το ξέχασα. Φέτος μ' αρέσει πάρα πολύ που τα Βαλκάνια παίζουν μπάλα καλή στο Μουντιάλ και υπάρχουν. Βλέπεις Ελλάδα, Σερβία, Σλοβενία, Σλοβακία. Εντάξει, Σλοβακία δεν είναι αίρεση. Είναι. Τι λες, μπορεί Βαλκάνια, Σλοβακία. Η μισή Τσεχοσλοβακία είναι. Η Σλοβενία είναι Βαλκάνια. Όχι, δεν είναι η Σλοβακία, Βαλκάνια. Εντάξει, ναι. Είναι η μισή Τσεχία. Σωστό, λάθος δικό μου, ναι. Αλλά πάντως γενικά βλέπω ότι έχει. Πάνε, καλή παρουσία. Έχει. Καλή παρουσία. Αυτή που η Ουγγαρία, κρίμα. Η Ουγγαρία δεν είναι τελειωμένη. Δεν υπάρχει, κρίμα. Και βλέπεις ομάδες που ήταν δύναμη σε προηγούμενα Μουντιάλ και τώρα δεν υπάρχουν, έτσι. Το θέμα είναι ότι υπάρχει και κούραση τεράστια. Γενικώς δεν μου άρεσε και πολύ αυτό το Μουντιάλ. Εντάξει, οι καλοί αγώνες θα ξεκινήσουν πάντως από την επόμενη Δευτέρα. Θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο και θα είναι οι αγώνες μία και έξω. Που θα περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Ναι, φυσικά. Το έχεις δεδομένο. Φυσικά. Θα τσιμπήσουμε το. Ένα 5-0 το. Όχι, θα τσιμπήσουμε το Χ με την Αργεντινή. Θα νικήσουν και τα ραπάκια την Κορέα και θα περάσουμε εμείς. Μου αρέσει η σιγουριά σου. Μην παίξεις στοίχημα. Γιατί ρε φίλε να χτύπαγες το Σαμαρά, τι σου πήρε Σαμαρά. Είναι λίγο φλούφλι τώρα εδώ που τα λέμε τώρα. Έλα, εντάξει, είναι τώρα. Κάπως. Είναι λίγο χυμάδι, τι έγινε. Τίποτα, μόνο με την ψυχή παίζουμε. Γιατί από εκεί και πέρα δεν έχει. Ποιος βγήκε εκεί που παίζουμε για το εθνόσημο τώρα. Ναι, κάποιος Βλάξ, ναι. Κάποιος Βλάξ. Βλάξ. Και η λύθη δημοσιογράφη τη. Παίχτη, ρε. Βγήκε και λέει παίζουμε για το εθνόσημο. Α, νόμιζα κάποιο δημοσιογράφο. Δεν κατάλαβε τι είπα. Ναι. Μπα, υπάρχει τέτοιο πράγμα σήμερα. Ναι, ναι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος την έκανε. Μπράβο του, όποιος και να το πει. Λοιπόν, για το φίλο που ζήτησε Μετάλλικα, θα το ρίξουμε στο μεθεπόμενο κομμάτι. Σε λίγο, δώσε μας μόνο ένα στίγμα σε ποιο δίσκο ήτανε το κομμάτι που μας ζήτησες. Γιατί ρε, σε ποιο... Για να δούμε, γιατί πιθανόν έχει άλλο τίτλο, αγαπητέ φίλε, το κομμάτι που μας ζήτησες. Κάτσε, θα το ψάξω, το βρούμε. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, λίγο μετά τις 11 θα έχουμε τα παιδιά από το Σύνδεσμο Φιλάθλων Εθνικής, Ultra Serras, θα είναι μαζί μας για να τα πούμε για το σύνδεσμό τους, σε μια ωραία συνεντευξούλα. Ό,τι ερωτήσεις έχετε μπορείτε να μας τις δώσετε από τώρα για να... διευκολύνουμε έτσι και την κουβέντα μας. Να χαιρετήσουμε το μεταξύ τους φίλους που συνεχώς μπαίνουν και έχουμε κουβεντούλα και να είστε καλά που αυτή την Κυριακή μας κάνετε παρέα. Και όλα παρότι έχει και αγώνα σήμερα, πέτει μας και το αποτέλεσμα να δούμε τι παίζει. Εμείς δεν τα βλέπουμε. Μέσα είσαι, ωραίος. Θα μπει. Εντάξει, λοιπόν, εν τω μεταξύ, τι είπαμε να ακούσουμε τώρα? Τεράστιοι Meteors από το τελευταίο τους δίσκο. Ακούστε άσμα, δύναμη και ισχύ. Δεν τους ξέρουν τους Meteors. Και όμως είναι. Είχαν παίξει στη Θεσσαλονίκη. Έχουν παίξει αρκετές φορές. Έχουν έρθει 3 συναπτά έτη στη Θεσσαλονίκη. Ναι, στο... που είχαν έρθει στο Ινιδρόγειο. Στην Ινιδρόγειο. Ναι. Ακούστε δύναμη και κομμάτι, παιδιά. fuckers like us. It's a real emotion. Get on the fucking train. Καλά μιλάμε. Τρελή. Εντάξει, στο είδος τους είναι κορυφαίοι. Σίγουρα αυτό το είδος μουσικής δεν αρέσει πολύ κόσμο. Είναι ροκαμπίλι αυτό. Σάικομπίλι. Σάικομπίλι. Γιατί ο τύπος είναι σάικο πραγματικός. Τρελός. Είναι μορφή, αλλά είναι τεράστιος μουσικός. Κάποιοι το απορρίπτουν έτσι εξ αρχής και μόνο που τα ακούνε γιατί δεν τους αρέσει το είδος. Θεματολογία. Αλλά στο είδος τους όμως. Είναι. Θεματολογία τους πάντα είναι τα βαμπύρ, τα αίματα. Ό,τι θες λίγο απ' όλα. Ωραίοι όμως. Είναι ωραίοι. Εσείς οι Ολυμπιακοί τώρα. Τώρα σας αγόρασε εκεί και ο Μαρινάκης. Χαρές. Ναι, άντε. Εμείς πάλι στην πίκρα. Α, χαιρετήσουμε και το φίλο μας τον. Ο Ρόκετιρ. Είναι ωραίο όνομα. Αυτός είναι ωραίος ο τυπάς που έτσι λέει τα ψαγμένα. Αρκετά ψαγμένος. Για πες όνομα. Πάντως, να, από τις λίγες φορές λέω που μέσα σε όλη αυτή τη μαυρίλα των ημερών κερδίζεις λίγο χαρά με την εθνική, ας πούμε, που τα πάει καλά και παίρνεις λίγο τα πάνω σου. Και θα τελειώσει και αυτό το όνειρο, θα ξαναπέσουμε πάλι μέσα μετά. Αλλά και μέσα όλη μόνη τη μαυρίλα των ημερών και στη μαυρίλα που βλέπεις στην Νότια Αφρική, έτσι. Όπου την κακός ρατσιστής. Έρε, κουαστάκα. Να λες μη γίνουμε εμείς χειρότεροι από αυτούς. Έχουν τρομερό μίσος μεταξύ τους. Ναι, ναι, ναι. Είναι διάφορες φυλές. Και στην Αφρική μεταξύ τους τα κράτη. Ναι, είναι διάφορες φυλές. Μιλάμε για τεράστιο μίσος. Αλλά φυσικά γι' αυτό έτσι γαργάρα το κάνουν οι δημοσιογράφοι. Δέχοντας τους μαύρους σαν τους ταλέπορους, τους καλούς. Που εντάξει, λογικό είναι να τον έχουν στην Ευρώπη. Αυτό που δεν ξέρει κανείς. Λέγαμε τότε για τους Ολυμπιακούς που πήγαν στην Κίνα ότι η Κίνα καταπιέζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και δολοφονεί ανθρώπους κτλ. Εάν ξέρατε τι γίνεται στην Νότια Αφρική εναντίον των λευκών κατοίκων της Αφρικής, μιλάμε για γενοκτονία, διώξεις εμψυχρό, δολοφονίες στο δρόμο, διώξεις απίστευτες σφαγές. Είδαμε και την αποτρόπαια δολοφονία έτσι, του αρχηγού των, πριν από κανένα 1,5 μήνα περίπου, των λευκών, του AWB. Του Ευγένιου Τέρεμπλαντς, ναι. Και φυσικά και η υπόθεση αυτή κλείστηκε στα ντουλάπια, έτσι. Ναι. Κανείς δεν έχει ενημέρωση. Κανείς δεν λέει ότι ενώ όλοι γιορτάζουμε αυτό το Μουντιάλ τώρα, δεν σκεφτόμαστε ότι αυτή η χώρα φέρεται τόσο αποτρόπαια στους ανθρώπους της. Σε αυτούς που την ίδρυσαν και την κάνανε. Να το πούμε ότι η Νότια Αφρική που τώρα λένε ότι είναι. Το λένε όλοι, δεν το λέμε εμείς. Ότι είναι η πιο φτωχή χώρα αυτή τη στιγμή, ότι είναι στη φτώχεια. Πλούσια χώρα. Ήτανε. Αλλά μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Έχει κοιτάσματα ακόμα. Ήταν μία από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, με την υψηλότερη βιομηχανική ανάπτυξη. Δηλαδή συναγωνίζονταν τη Γερμανία σε βιομηχανία η Νότια Αφρική. Και φαντάσου τώρα πώς έχει φτάσει. Αυτό λέμε ότι το Μουντιάλ αυτό ήταν μία πολιτική κίνηση για να δείξει ότι μπορεί να πετύχει τώρα η Νότια Αφρική όπως είναι. Δυστυχώς δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα την καταστρέψει η Νότια Αφρική το Μουντιάλ. Χειρότερα από ότι είναι καταστραμμένη από μόνη. Θα εκμεταλλευτούν κάποιοι άλλοι που θα έξυπνοι έτσι επιτίδιοι που θα μπουν μέσα. Όπως λέει εδώ ο φίλος, το 49% των κατοίκων. Κατά από το όριο της φτώχειας. Είναι τραγικό και φανταστείτε ότι ήταν. Μιλάμε η πιο ευδοκιμούσα χώρα, όχι της Αφρικής, και στον κόσμο μιλάμε τώρα, η Νότια Αφρική. Έφευγαν μετανάστες, θυμάμαι, από την Ευρώπη και πηγαίνανε να ζήσουν στην Νότια Αφρική. Οι Έλληνες φεύγουν, λέει, τώρα πέσουν και γυρίζουν. Τώρα φεύγουν για να λύνουν στη σφαγή, κατάλαβες. Και εντωμεταξύ σκοτώνονται μεταξύ τους εκεί, έγκλημα, ναρκωτικά, όλα αυτά. Τα συναφή που συνεπάγονται της αναρχίας που επικρατεί. Ακριβώς. Αυτά πέρα από τις εικόνες των αγώνων, έτσι, πίσω από αυτό που βλέπουμε στις τηλεοράσεις, υπάρχει μια άλλη χώρα που είναι βυθισμένη στη δυστυχία. Να τα λέμε και αυτά, γιατί εντάξει, όταν βλέπουμε ένα θέαμα, ας δούμε και τι βρίσκεται κοινωνικά πίσω από αυτό το θέαμα. Συνήθως οι Ολυμπιακοί αγώνες και τα Μουντιάλ είναι η βιτρίνα ενός κράτους που θέλει να είναι πάντα η βιτρίνα του κράτους που θέλει να δείξει ότι να δείξει το βιωτικό του επίπεδο, ότι είμαστε σε θέση να διοργανώνουμε τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις. Από τις λίγες περιπτώσεις που αυτή η βιτρίνα δεν είχε καμία σχέση με την πραγματικότητα είναι η Νότια Αφρική και η Ελλάδα, δυστυχώς, των Ολυμπιακών Αγώνων. Ακόμη και οι Ολυμπιακοί της Σοβιετικής Ένωσης, αν θυμάσαι που είχαν γίνει τότε παλιά, επί κομμουνισμού τότε ακόμα, ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα της. Δεν ήταν κάτι το εκτυφλωτικό. Ήταν πολύ λιτή, απλή, ακριβώς. Ήτανε, δηλαδή ο κόσμος δεν είχε τόση πολλή ανεργία, δούλευε ο κόσμος. Ήταν και υπήρχε, το σοου, ναι. Απλό, έτσι, δεν, ναι. Είχανε. Δηλαδή εν μέρη. Καλά, δεν μιλάμε για Ολυμπιακούς έτσι του Καναδά που είχαν γίνει τότε, που πράγματι το κράτος του Καναδά ευδοκιμούσε, ή της Γερμανίας που ευδοκιμούσε η Γερμανία. Τώρα στην Ελλάδα αυτό που έγινε με τους Ολυμπιακούς δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα της χώρας, έτσι, μια χώρα που είναι καταχρεωμένη και είδαμε μετά τους Ολυμπιακούς τι συνέβη, πως κατέρευσε η Ελλάδα, και τώρα με την Νότια Αφρική, άλλο ένα, με το Μουντιάλ τώρα αυτή τη φορά, όπου καμία σχέση δεν έχει με την κοινωνική πραγματικότητα. Είναι μια βιτρίνα και τίποτε παραπέρα. Αυτά τα κοινωνικά. Τα κουσκούς, τα κουτσομπολιά. Όχι, δεν είναι κουτσομπολιά, είναι... Είναι η πραγματικότητα. Τα συναφή των αγώνων. Πώς να το κάνουμε, εμείς έχουμε άποψη για όλα, ρε παιδί μου. Είμαστε σε όλα μέσα, ακριβώς. Και ό,τι λέμε είναι σωστό, δεν υπάρχει θέμα να είναι λάθος. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας, να υπενθυμίσουμε να μείνετε, θα έχουμε μαζί μας τα παιδιά από το Σύνδεσμο Φιλάθλων Εθνικής Ultras Ελλάς, όπου θα αναζωπυρώσουν την κουβέντα μας περί Εθνικής Ελλάδος, για να συζητήσουμε μεταξύ άλλων και πώς βλέπουν και τη... Θέλω, έχω να τους κάνω ερωτήσεις εγώ, πώς βλέπουν και την Ελλάδα. Άκουσα το Σαργκάνη στο Ινέρα Σπορ προχθές, που έλεγε, παιδιά, δεν υπάρχει ελπίδα για Εθνική Ελλάδος στο μέλλον μετά από αυτό. Δηλαδή, όπως πάμε, εντάξει. Είναι, δηλαδή, λέει, αγωνίστηκαν τα παιδιά με πάθος, ναι, μπράβο που το παλέψανε, και στο πάθος τους οφείλεται ότι είχαμε μία νίκη, έτσι, και στο Ρεχάγγελ φυσικά. Καλά είναι, εντάξει. Αλλά λέει ο Σαργκάνης, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ και σαν χαρακτήρα, πέρα από το ποδοσφαιρικά που είχε γράψει, λέει ότι σε λίγο τις επόμενες, οι επόμενες εθνικές, οι επόμενοι προπονητές μάλλον, μετά το Ρεχάγγελ, δεν θα έχουν Έλληνες παίχτες να διαλέξουν για να συγκροτήσουν εθνική. Από τη στιγμή, λέει, που οι ομάδες παίζουν με 14 ξένους και 2 Έλληνες, δεν θα υπάρχουν Έλληνες παίχτες. Δηλαδή δεν παράγουμε, δεν υπάρχουν σχολές ποδοσφαίρου, δεν παράγουμε ποδοσφαιριστές. Είναι ένα πρωτάθλημα εισαγωμένων ποδοσφαιριστών. Δεν θα υπάρχουν παίχτες για να κάνεις εθνική. Μηδέν, το χάος, λέει, τίποτα. Δεν υπάρχει ελπίδα. Ήταν εντελώς κάθετος αυτό το πράγμα. Μέχρι και ο δημοσιογράφος απόρρισε γιατί είναι τόσο κάθετος. Λέει, και του απάντησε, από τη στιγμή που η ομάδα έχει 14 ξένους, λέει, και παίζουν με εισαγόμενους. Ο Άρης, ο Πανιώνιος, ναι, Ξάνθη. Με αυτή την οτροπία, πράγματι. Θέλω, εντάξει, θα τα πούμε αυτά. Τι θα ακούσουμε? Misfits. Πάμε. Μπράβο στο φίλο για την σημείωση. Και αυτό το παρατηρούμε εδώ και χρόνια, βέβαια, και όσο πάει χειροτερεύει. Δεν είπες τι μας έγραψε. Ναι, έγραψε ότι και τα παιδιά που παίζουν σε μεγάλες ομάδες δεν έχουν ελπίδες να φανούν. Γιατί πάντα υπάρχουν οι μάνατζερς, οι οποίοι τα τρώνε όλα. Δεν πάντα αναρωτιόμασταν, παιδιά, η εθνική ελπίδων και η παίδων η δικιά μας. Ανέκαθεν, Δημήτρη, έπαιρνε πρωταθλήματα. Πήγαινε πολύ καλά στην Ευρώπη. Θεωρείται από τις καλές δυνάμεις στην Ευρώπη, με παιχταράδες, έτσι, 16, 17, 18 και 19 χρονών, οι οποίοι μετά εξαφανίζονται. Αυτό το πράγμα μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Ναι, το λέει και ο Μάριος. Αυτό ακριβώς. Ότι τελειώνουν. Γιατί, λοιπόν, φταίνε ακριβώς οι μάνατζερ, φταίνε οι πατεράδες των παιδιών που πάνε αμέσως για την κονόμα, γιατί αυτό τους ενδιαφέρει και τίποτα άλλο, με αποτέλεσμα, έτσι, να χάνονται. Ένας παίχτης σαν τον Νίνι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, αντίστοιχα με ήταν Ιταλός, Άγγλος, Γερμανός, θα ήταν νούμερο ένα. Και ο Νίνις, δυστυχώς, μεγάλωσε και αυτός τώρα και θα παραμείνει ταλέντο. Θα φτάσει 30 χρονών και θα είναι ακόμα ταλέντο. Ακριβώς. Μα δεν υπάρχουνε, ρε παιδί μου, δεν έχουν οι ομάδες, δεν παράγουνε, δεν παράγουνε παίχτες. Δηλαδή σου λέω, άλλους θα πάρουμε αυτόν. Τώρα να βλέπεις με το Μαρινάκι στον Ολυμπιακό, λέει ποιους παίχτες θα πάρουν. Είναι καθαρά βιομηχανία, εμπόριο. Έχουν μετατρέψει το ποδόσφαιρο σε εμπόριο. Και εγώ, δηλαδή. Ο στόχος αυτό είναι. Λυπάμαι, δηλαδή να υποστηρίξω μια ομάδα τώρα που δεν παίζει κανένας Έλληνας, κανένας παίχτης που έβγαλε η ομάδα, να είσαι περήφανος για τον παίχτη το δικό σου. Και αυτό θα γίνει και στις εθνικές. Και κρίμα για τους οπαδούς, γιατί πορώνονται τόσο πολύ με μια ομάδα που είναι γεμάτη ξένους. Δηλαδή, τι. Τώρα εντάξει. Ναι, η ιδέα, ναι, η σημαία, το σύμβολο, το χρώμα. Αλλά για να διανοήσου, Αριάννε, η ομάδα σου είναι ξένη, δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή, δεν τους κρίμα. Γιατί ο Άρης, τώρα που το ανέφερα, ο Άρης, έχει. Κάνει κάτι, έχει μια ακαδημία, έχει κάτι. Έχουν ακαδημίες, το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί πέρα. Αλλά επιλέγουν το δρόμο του εμπορίου. Κατάλαβες, γιατί κάποιοι οικονομάνε. Και ο στόχος, εγώ πιστεύω, είναι να διαλύσουν και τις εθνικές ομάδες, βάζοντας μέσα πολύχρωμους, έτσι. Ώστε να μην υπάρχει πλέον να μην υπάρχει εθνική και φιλετική συνέχεια στις ομάδες. Να μην υπάρχει ο χαρακτήρας. Και σαν εθνική, δηλαδή. Χαρακτήρας θα υπάρχει απλά η Ελλάδα, η Αγγλία, η Γερμανία και θα έχει μέσα διάφορους. Ναι. Και παρόλα αυτά, βλέπεις ότι παρότι έχουν κάνει το ποδόσφαιρο πολυεθνικό, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν ποδόσφαιρο εκθαμβωτικό. Να πεις ότι βλέπω μπάλα, ρε παιδί μου, άλλο επίπεδου. Χάνεται και ο χαρακτήρας των ομάδων. Με την πολυεθνική ομάδα της Γαλλίας, για παράδειγμα, ή κάποια άλλη. Ενώ βλέπεις, θυμάσαι παλιά την Ουγγαρία. Τι μπάλα έπαιζε, έτσι. Θυμάσαι άλλες ομάδες. Κάτι, Γερμανία παλιά, Ολλανδία παλιά, που ήταν εθνικές ομάδες. Τα χαρακτηριστικά έλεγε. Η Γερμανία, όπως είπες, και οι Άγγλοι παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει, δηλαδή, ότι δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι το να κάνεις μια πολυεθνική ομάδα. Θα αποδώσει. Βεβαίως. Παίζουν πολλοί παράγοντες, βέβαια, ρόλο. Πολλοί παράγοντες. Πρέπει να έχεις και ποδόσφαιρο. Μία ομάδα τώρα, όπως είναι η Εθνική Ελλάδος, που δεν είναι δεμένη και δεν έχει χαρακτήρα συγκεκριμένο ποδοσφαιρικό, δεν έχουν παίξει. Δεν είναι δεμένη. Δεν θα αποδώσει και πολύ, όσο και να. Τέλος πάντων. Θα φέρνουν πάντα τριτοκλασσάτους και τετραρτοκλασσάτους παίχτες που άνετα στη θέση τους παίζουν Έλληνες. Πάντως μας σώζει, εγώ πιστεύω, το πάθος των παιδιών. Μας σώζει. Δηλαδή το ότι έχουν φτάσει μέχρι εδώ είναι λόγω πάθους, έτσι. Εντάξει, Και χρήμα μόνο να το κάνουν και το προηγούμενο Σάββατο με την Κορέα. Θα μπορούσαμε να τους πατήσουμε. Εύκολα τα λέμε εμείς, αλλά εύκολα τα λέμε. Τώρα μην λέμε και τι θέλουμε. Τώρα επαφίονται όλοι ότι η Αργεντινή, επειδή έχει περάσει, θα παίξει χαλαρά με δεύτερη ομάδα. Και ότι η Μαραντόνα είναι φίλος μας. Και ότι θα μας χαρίσει, έτσι λίγο θα μας χαριστεί. Εντάξει, το θέμα είναι ότι βλέπω την πεντάρα να έρχεται. Όχι, εντάξει, δεν θα φάμε πεντάρα. Το θέμα είναι ότι θα περάσουμε έστω και με χ. Είναι δύσκολο, γιατί θα τα χάσουμε στη διαφορά των γκολ. Ναι. Είναι κάπως έτσι τα πράγματα, μπλεγμένα. Ναι. Λοιπόν, σήμερα υπενθυμίζω ότι θα είναι μαζί μας τα παιδιά από το Σύνδεσμο Φιλάθλων Εθνικής, Ultras Ελλάς. Κάτι μας φέρανε, αλλά δεν σας λέμε τι είναι. Έχουμε και τα απρόβατα. Πάντως μου σπάσε τη μύτη. Έρχονται οι πίτσες εδώ μεταξύ εδώ πέρα. Αυτό το πράγμα που κάνουμε εμείς δεν είναι εκπομπή, ρε φίλε. Φαγωπότη. Κρεπάλι είναι, φαγωπότη. Ρε παιδιά, πέστε μας και το αποτέλεσμα. Τι κάνουν εκεί οι μηγάδες με τους μαύρους. Είμαστε με τους Αφρικανούς, τουλάχιστον είναι μαύροι. Οι άλλοι δεν ξέρουν τι είναι. Κανένας δεν βλέπει, ρε παιδιά, όλοι κάθεσαν να βλέπουν την εκπομπή. Εντάξει, αφήστε και λίγο την εκπομπή. Δεν θα έχει ακροματικότητα το Μουντιάλ. Κρίμα δηλαδή τώρα να. Τώρα μας φαίνεται σε δύσκολη θέση. Μήπως να σταματήσουμε, Δημήτρη. Δηλαδή, κάνουμε ζημιά στην πραγματικότητα του Μουντιάλ. Και πες και η Βραζιλία, φαντάζομαι. Τους έχουμε σβήσει, έτσι. Θα μας καταγγείλει η ΕΡΤ για αθέμητο ανταγωνισμό. Θα μας πει ρε παιδιά, τώρα που έχουμε το Μουντιάλ, βάλατε την εκπομπή κι εσείς. Μην τρως, μην τρως. Με πιάσατε πάνω στο... Λοιπόν, λέω μείνετε μαζί μας γιατί έχουμε στη συνέχεια συνέντευξη με το σύνδεσμο φιλάθλων Ultra Σελάς. Αμέσως μετά το κομμάτι που θα ακούσουμε, κατηγορεί σε, που είναι εντελώς ποδοσφαιρικό συγκρότημα, έτσι. Από είναι το γνωστό συγκρότημα του κατέγκουρη σε. Κάτι χουλιγκανοειδή είναι. Που σημαίνει τρίτη κατηγορία, διότι στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας γίνονται τα χειρότερα επεισόδια. Ναι. Επειδή ακριβώς στην πρώτη κατηγορία. Είναι όμως φοβερή, είναι όμως φοβερή. Είναι ωραία, ναι, έτσι, ναι. Και μουσικά και δεν παίζονται έτσι. Και με πολύ λαό. Κάποια στιγμή θα κάνουμε ένα ωραίο αφιέρωμα στο ποδόσφαιρο, αλλά στις κερκίδες των κατηγοριών της Γερμανίας και της Αγγλίας και της Ιταλίας. Να πούμε ότι ετοιμάζουμε συνεντεύξεις και από, ωραία πράγματα. Και από άλλους συνδέσμους σιγά σιγά που θα έχουμε. Οπότε αναμείνατε, τώρα που πήραμε φορά. Ναι, θα είναι και το καλοκαίρι, θα είναι γεμάτο με τέτοια τώρα πράγματα. Το καλοκαίρι πρέπει να το χαλαρώσουμε. Λίγο πιο light, ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κατηγορή σε και ερχόμαστε με τη συνέντευξη. Scheißen auf, was andere sagen, wir bleiben, wie wir sind. Denn Fußball ist Fußball, Politik bleibt Politik, nur der Bessere gewinnt. Wenn die Schlacht beginnt, der Bessere gewinnt. Weißt du, wer wir sind, der Bessere gewinnt. Wenn die Schlacht beginnt, wird der Bessere gewinnt. Weißt du, wer wir sind. Kategorize, AOE, kategorize, AOE, kategorize, AOE, kategorize. Wir scheißen drauf, was andere sagen, wir bleiben wie wir sind. Denn Fußball ist Fußball, die Politik bleibt Politik, nur der Bessere gewinnt. Wenn die Schlacht beginnt, weißt du, wer wir sind, der Bessere gewinnt. Wenn die Schlacht beginnt, der Bessere gewinnt. Weißt du, wer wir sind. H-O-E, Kategorie C. H-O-E, Kategorie C. H-O-E, Kategorie C. Wir scheißen drauf, was andere sagen, wir bleiben wie wir sind. Denn Fußball ist Fußball, die Politik bleibt Politik, nur der Bessere gewinnt. Wenn die Schlacht beginnt, nur der Bessere gewinnt. Weißt du, wer wir sind, der Bessere gewinnt. Wenn die Schlacht beginnt, nur der Bessere gewinnt. Weißt du, wer wir sind. Wenn die Schlacht beginnt, der Bessere gewinnt. Weißt du, wer wir sind, der Bessere gewinnt. Wenn die Schlacht beginnt, der Bessere gewinnt. Weißt du, wer wir sind. Λοιπόν, ήρθαμε να καλησπερίσουμε τον φίλο μας τον Λουκά στο μικρόφωνο. Γεια σου Λουκά. Καλησπέρα σε όλους και σε όσους μας ακούνε εννοείται. Λοιπόν, ο Λουκάς είναι, θα μας μιλήσει εκ μέρους του Σύνδεσμου Φιλάθλων Ultras Ελλάς. Λοιπόν, τι ήθελα να πω πριν, άκου Λουκά, πριν τα πούμε. Ναι. Οι Γερμανοί πρέπει να έρθουν Ελλάδα, Δέλτα, Εθνική και κάτω να δουν επεισόδια τώρα, Κώστα, έτσι, να τους βάλουμε τα γυαλιά. Έχω δει αγώνες που έχουν μπει τραχτέρ μες στο γήπεδο, να το οργώσουν. Δεν έχει την ίδια. Αυτό δεν το έχουν. Δεν έχει την ίδια φιλοσοφία, έτσι. Είμαστε αλλού. Και στη Δωδεκάνησο τι γίνεται στις κατηγορίες εδώ της Δωδεκανήσου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Κάτι παιδιά εδώ μας τα λέγανε τις προηγούμενες. Από τη Μυτιλίνη. Λοιπόν, για πες μας Λουκά καταρχήν. Εσείς είστε Σύνδεσμος Φιλάθλων Εθνικής, έτσι, που ξεκινήσατε λίγο πριν το Μουντιάλ, νομίζω. Δεν είμαστε μόνο της Εθνικής Ελλάδας Ποδοσφαίρου. Όχι ποδοσφαίρου, γενικώς όλων των εθνικών ομάδων. Μπράβο. Κυρίως δηλαδή θα πηγαίνουν σε αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, αλλά και όπου μας χρειάζεται η Ελλάδα, τέλος πάντων, σε όλους τους αγώνες που μας χρειάζεται. Και αυτό, είναι κάτι που αξίζει πάρα πολύ να το πούμε, ότι δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο η Εθνική. Είναι και βόλεϊ. Handball βλέπαμε τώρα πριν από λίγες μέρες ότι πάει πολύ καλά. Παίζανε με Γερμανία. Γι' αυτό και ενδιαφέρουμε από τους άλλους τους συνδέσμους εξάλλου. Γιατί η πλαργία, ας πούμε, είναι για το μπάσκετ καθαρά. Ναι. Ο κανάλος προσφάρος πάει στην μπάλα. Δηλαδή δεν έχουμε καμία σχέση. Και είναι κάτι που έλειπε, νομίζω, από την κερκίδα, έτσι. Ναι, ναι. Είχαν ξαναγίνει προσπάθειες στο παρελθόν, αλλά δεν προχώρησε. Η Σάπια. Αν δεν κάνω λάθος, δεν υπάρχει άλλος σύνδεσμος που να ασχολείται με όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, ναι. Και εσείς πώς ξεκινήσατε, πώς πήρατε την ιδέα, έχετε βλέπω και πολλούς ομογενείς, καταρχάς δεν ξεκινήσαμε φέτος, έχουμε ξεκινήσει το 2008. Ναι. Που η πρώτη μας εμφάνιση ήταν σε αγώνα μπάσκετ με τη Βραζιλία στο ΆΚΑ, άμα θυμάστε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και μέσα σε λίγες μέρες είχα μαζέψει γύρω στα 20 άτομα. Δηλαδή. Μετά το 2009 σταματήσαμε για κάποια προβλήματα που είχαμε. Ναι. Και ξαναρχίσαμε φέτος το 2010. Ναι, έχουμε κάποια σχέση, έχουμε μια επικοινωνία με το Ελλάς Fan Club. Μπράβο. Που ξεκίνησε από Αυστραλία και πλέον έχει μέλη σε όλο τον κόσμο. Και Γερμανία βλέπουμε. Νέα, Νέα Ζηλανδία, Αμερική, Καναδά. Τώρα γενικά, Αγγλία, ναι, ναι, ναι. Ανοίγουν τώρα. Εσάς τώρα βλέπω έχετε κάνει και ένα blog τώρα, ποιο είναι το blog σας? Είναι www.ultraselas.blogspot.com. Το οποίο άνοιξε και φόρουμ και ραδιοφωνικό σταθμό. Ναι, ναι, ανοίξε και το ράδιό μας. Μπράβο. Τώρα θα βγει και το πρόγραμμα με τις εκπομπές που θα βγαίνουν καθημερινά. Θα συνεχίσετε μετά το Μουντιάλ δηλαδή? Μετά το Μουντιάλ ξεκινάμε, θα μας νιώσετε καλά μετά το Μουντιάλ. Τότε το Μουντιάλ περισσότερο ξεκινήσαμε τη φάση τώρα στο Μουντιάλ. Γιατί τότε όλοι ασχολούνται αυτή την περίοδο με την Εθνική Ελλάδος και έτσι είναι πιο εύκολο να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο, ας πούμε. Μπράβο, το Μουντιάλ δηλαδή είναι μια καλή αρχή για να έρθετε σε επαφή με τον κόσμο μέσω ποδοσφαίρου και να τραβήξετε οπωσδήποτε και τον ενθουσιασμό και σε άλλα αθλήματα. Ακριβώς, που δεν έχουν οπαδούς. Ώστε. Που δεν έχουν οπαδούς. Βλέπαμε τώρα βόλεϊ, βόλεϊ γυναικών Ελλάδα-Τουρκία και δεν υπήρχε τίποτα μέσα στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν τον είδες στον αγώνα. Εταιρεία βόλεϊ, να πούμε ότι και η εθνική μας αντρών κέρδισε 3-0 την Τουρκία στο βόλεϊ, στη Εβάνς. Χθες. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, βλέπεις. Πράγματα που δεν τα μαθαίνει κανένας. Γενικώς δεν τα μαθαίνει ο κόσμος. Δεν πολύ κυκλοφορεί. Το ξέρω, ναι, δεν ασχολείται πολύ ο κόσμος. Δεν ασχολείται με τα αθλήματα στην Ελλάδα. Πώς μπορεί να γραφτεί κανείς και να έρθει σε επαφή με το σύνδεσμό σας? Κοιτάξτε, για αρχή τουλάχιστον, λειτουργούμε μόνο σαν πυρήνες σε όλη την Ελλάδα. Βλέπουμε, αν μπει κανείς στο φόρουμ, θέλω να σου πω, ότι βλέπουμε ότι πάει να ξεκινήσουν διάφορες ομάδες σε διάφορες πόλεις, έτσι. Ναι, τώρα ξεκινάμε στην Κρήτη, δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά, αλλά μάλλον είναι καλά τα νέα. Αθήνα δυναμώνουμε πάρα πολύ. Σήμερα είναι η τέταρτη συνάντηση στο μέλλον. Μπράβο. Ρόδο, οι πυρήνες ξεκίνησαν με τη Ρόδο, Αθήνα και Κεφαλονιά. Και τώρα έχουμε άτομα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα και πυρήνες αυξάνονται συνέχεια. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος μπορεί να γραφτεί στο φόρουμ και να έρθει σε επαφή με άλλο κόσμο από την πόλη του για να οργανώσει κάποια κατάσταση. Δεν είναι απαραίτητο το ίντερνετ. Ας πούμε, ναι, έτσι ξεκινάνε. Αυτό δηλαδή μας γνωρίζουν και έχουμε και email που μπορούν να επικοινωνήσουν άμα δεν ξέρουν από φόρου. μπορούν και μέσα από το blog, ας πούμε, να παραφέρουν κάπου ότι έχουν άτομα και έρχονται σε επαφή μαζί μας και γράφουμε στο blog σε ένα σημείο τι χρειάζεται αν είχε ένας πυρήνας, άμα θέλετε να τα πούμε και από όλα. Να σε ρωτήσω κάτι εγώ. Είστε αναγνωρισμένοι, έτσι? Τι εννοείται? Ενώ με χαρτιά, ξέρω, τι χρειάζεται για να ανοίξει ένα κλαμπ, πάντα χρειάζονται κάποιες νομικές διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουμε τόσο κόσμο όσο. Δεν νομίζω να χρειάζεται πολύ. Και η ΕΠΟ, τη Γαλάζια Στρατιά, δεν την είχε αναγνωρισμένη. Γι' αυτό είμαστε, έχουμε στενές σχέσεις με το Ελλάς Fan Club, όπου ναι, μας δίνουν τα εισιτήρια. Α, γι' αυτό ήθελα, μπράβο, μπράβο. Ναι, και τα εισιτήρια περισσότερο, ναι. Εισιτήρια παίρνω από το Ελλάς Fan Club, αυτό. Ωραία. Μπλουζάκια θα βγάλετε, μπλουζάκια. Αυτό είναι το κέριο ρόλο που πείτε να κάνω εγώ. Σημαντικό δηλαδή. Πολύ μαντρό, δηλαδή καθημερινά. Πολύ μαντρό, δηλαδή καθημερινά. Για μπλουζάκια και για διάφορα. Καταρχάς μπορούν να πάρουν χειμωνιάτικα πράγματα. Τα φουτεράκια τα είδαμε στο site, ναι, που τα έχετε. Είναι πολύ ωραία. Φρέσκα κουλούρια, παιδιά, φρέσκα κουλούρια. Καλοκαίρι παίζει. Τώρα την επόμενη εβδομάδα λογικά. Μέσα στην άλλη εβδομάδα θα τα ακούσουμε. Ξέρεις, απλά πληροφοριακά θα έχουν μεγάλη επιτυχία και στους αγαπητούς Βερονέζους λόγω του Ελλάς θα προσελκύσει. Λες για το σύνδεσμο Ελλάς Βερόνα. Ναι, γιατί είμαστε και εμείς συνεργαστήκαμε τώρα με το Ελλάς Βερόνα και εμείς γουστάρουμε Ελλάς Βερόνα. Θα σας ενημερώσω για το θέμα. Ωραίστε, να το βρήκαμε. Αλλά θα αρέσουν και στους Βερονέζους λόγω Ελλάς. Θα κάνουμε κάποια. Ναι, ωραία, ωραία. Να σε ρωτήσουμε κάτι άλλο τώρα σιγά σιγά. Για να κλείσουμε. Ποδόσφαιρο και πολιτική. Έχετε έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα εσείς, έτσι? Ντροπή σας. Ντροπή σας γι' αυτό, δεν ντρέπεστε. Φέρνετε τον πατριωτισμό δεν στην Κερκίδα. Δεν ντρέπεστε λίγο, νέα παιδιά, και ασχολείστε με αυτά. Κάποιοι σας έχουν κατηγορήσει γι' αυτό και είδαμε ότι έχετε δημοσιεύσει και απάντηση. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακούμε καθημερινά. Δηλαδή από το 2008... με το που βγήκαμε στο γήπεδο την επόμενη μέρα στο Sport FM και στο Sport Day, έγραφε η εμφάνιση του αυγού του Φιδιού. Να, το αυγό. Τα φασιστά και τα σταγόνια. Πόσοι χωράνε σε ένα αυγό, πόσοι χωράνε σε ένα αυγό άραγε? Α, δεν γνωρίζω, γιατί είμαστε πάρα πολλοί, οπότε δεν ξέρω πόσοι θα χωρέσουν. Τελικά τα πάντα χωράνε στην Κερκίδα, εκτός από το να είσαι πατριώτης. Σίγουρα, σίγουρα. Μα είχαμε μια ανησυχία κιόλας ότι δεν θα παίρνουμε εισιτήρια από την ΕΠΟ για αυτόν τον λόγο. Γιατί... καλά, αυτό να το περιμένετε, έτσι, γιατί και η είμαστε στρατιά. Είμαστε μεγάλος κίνδυνος. Και η στρατιά τα ίδια πέρασε. Ναι, είναι έτσι, εδώ το κυνήγι. Το κυνήγι και τις κατηγορίες. Και ό,τι γινόταν στραβό, ποιος έφταιγε? Βέβαια, η καλάζια στρατιά. Βέβαια, και αυτό θέλει προσοχή. Αυτό να είστε κι εσείς έτοιμοι και με έξυπνο τρόπο να τα αποφεύγετε. Αυτό είναι μια. Τα έχουμε συνηθίσει. Ακόμα και άλλο σύνδεσμο μα κατηγόρησε και έβγαλε ανακοίνωση. Ανακοίνωση, δηλαδή στείλανε προσωπικά μηνύματα σε όλα τα άτομα του γκρουπ του ότι δεν έχουν σχέση με του νεοναζί. Μη σα ακούνε, ναι, θα κολλήσουν αρρώστια άμα σα ακουμπήσουν. Και κανένα. Τέλο πάντων, αναγκαστήκανε και έβγαλε ανακοίνωση ότι κάνανε λάθο τέλο πάντων μετά από λίγε μέρε. Έχετε κι εσεί δύο μάτια, δύο χέρια, δύο πόδια. Δεν έχετε ουράκι κέρατα, έτσι. Είστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Λοιπόν. Λουκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα είμαστε σε επαφή. Εμείς ευχαριστούμε που μας καλέσατε και είχαμε αυτό το βήμα. Θύμισε πάλι το blog που έχετε, τη σελίδα σας και το forum. www.ultraselas.blogspot.com. Όπου υπάρχει αυτόματα και το ραδιοφωνάκι, όπου μόλις μπαίνεις ξεκινάει και παίζει ραδιοφωνάκι, έτσι. Και θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή, γιατί η Εθνική, όπως είπε, σε όλα τα αθλήματα που θα υπάρχει παρουσία και παίζει στην επαρχία συνήθως σε κάτι αθλήματα όπως βόλεϊ, όπως χάντμπολ, καλό είναι να υπάρχει παρουσία. Και εκεί είναι να το έχουμε. Είμαι σίγουρος πως θα υπάρχει και από Σεπτέμβρη θα δείτε πολύ ωραία πράγματα από εδώ από μας. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά, καλό βράδυ. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Λουκάς από το Σύνδεσμο Φιλάθλων Εθνικής, Ultras Ελλάς. Εμείς θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, περί ποδοσφαίρου και τα συναφή και ό,τι να είναι, και θα συνεχίσουμε και την πίτσα. Το αποτέλεσμα, ρε παιδιά, δεν βλέπει κανένας μουντιάλ. Κανένας δεν βλέπει μουντιάλ, αυτό ήθελα να πω. Ντροπή σας. Και πάμε να ακούσουμε τους Μετάλλικα για τον φίλο που το ζήτησε. Αφιερωμένο, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μετάλλικα. Και εμείς θέλαμε να βάλουμε Μετάλλικα και άλλοι έχουν ζητήσει. Μπράβο, μπράβο. Το αφήναμε. Λοιπόν, πάμε. Leave. Καλά μιλάμε κομματάρα. Τι φτιάχναν οι άνθρωποι πριν από 30 χρόνια. Τεράστια μουσική, αλλά δυστυχώς και αυτοί κατέληξαν στο εμπορικό για τα φράγκα. Και ξεφτυλίζονται. Ε, σιγά τώρα, τι. Ανάγκη έχουν. Ε, τώρα κάναν όνομα αυτή. Εντάξει, αλλά μιλάμε οι 2-3 πρώτοι δίσκοι τους ήταν καταπληκτικοί πραγματικά. Ζέτα ζέρο, αλφα δεν είναι. Θα έχουμε, θα έχουμε, θα βάλουμε. Θα παραγγείλουμε το CD από τον διευθυντή μας. Ναι. Και αρχικό του συγκροτήματος, εκπληκτικό, τα ακούσαμε και εμείς πριν. Τι κιθάρα. Τι ήταν αυτό ρε. Εντάξει, εντάξει. Και ελπίζω να τους έχουμε κοντά μας σε 3 περίπου μήνες. Αναμείνατε. Άντε να δούμε, άντε. Και άμα δεν έρθουν Κώστα τι γίνεται. Τι γίνεται. Ακούστε. Θέλει να πει ο ποιητής ότι αγαπητέ Δημήτρη πριν από λίγες εβδομάδες έπαιξες με την αξιοπιστία του ραδιοφώνου μας. Μας έφτιαξες, να μην πω κάτι άλλο που μας έκανε. Μας άβλωσες καλά για τους Διούκς. Και ήταν μια πατάτα ολκής. Όχι, δεν ήταν πατάτα ολκής, μισό λεπτό. Συγγνώμη, δεν ήταν αλήθεια ότι εξετέθημεν βέβαια από τώρα να πω. Ανεπανόρθωτα. Εξετέθημεν, καλά η πρώτη φορά είναι. Μονίμως εκτοδημένοι είμαστε. Αλλά νομίσαμε ότι... Νόμιζες, να γίνομαι και πιο έτσι. Νόμιζα ότι... Είναι η σειρά. Είναι η σειρά. Είναι απλά μια ταινία. Ναι, αλλά ήταν ταινία από τη σειρά όμως. Ναι, αλλά δεν έχει σημασία. Εμείς περιμέναμε τη σειρά, Δημήτρια. Βάλαμε τα DVD μας έτοιμα να γράφω. Σας έφτιαξα. Αλλά πουθενά. Πάνε δυο. Και έψαχνα και ήταν μια ταινία. Και έψαχνα να βρω. Και πότε την πάτησα κι εγώ. Την πάτησα κι εγώ. Γιατί δεν καταλάβαινες. Δεν έλεγε ότι δεν είναι η σειρά. Ναι, εντάξει, τώρα είχαν λίγο παράξενα. Το είδες το τρέιλερ. Δεν έλεγε ότι είναι η σειρά. Εξαπατήθηκε, κύριε δικαστά. Σου ρίξα εκείνη την ημέρα. Το ξέρω. Το τηλέφωνο. Κύριε δικαστά. Τι να κάνω. Θα ήταν καλά πάντως να μπορέσουν παιδιά να επαναληφθούν αυτές τις σειρές. Τι να πω, μακάρι, αλλά δεν βλέπω τα κανάλια. Και ξέρεις κάτι, πιστεύω και στην κρίση που υπάρχει, από το να βάζουν αυτές τις βλακίες που επαναλαμβάνονται. Πάλι να κρίση, κάτι δηλαδή, για να ακούσεις Διούξ, δηλαδή να δεις. Όχι, όχι, είναι καλό να βάλουν τις παλιές σειρές. Αλλά δεν ξέρω αν τα δίνει η ΕΡΤ που τα είχε τότε. Αν μπορεί, να τα πάρει κάποιος. Τα έχουνε, μωρέ τώρα, σιγά. Τα έχουνε. Τι ήταν, τα έχουνε, πιστεύω. Από το να βλέπεις πάντως βλακίες. Βάλε τώρα ένα το πλοίο της αγάπης. Τι λέω. Θα τρελαθούμε τελείως. Μια δυναστεία. Όπως τον Ντάλλας. Οικογένεια Γουόλτον. Και φυσικά το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Πάει, εμείς είμαστε για μεσημεριανάδη και εγώ δεν κάνουμε για τίποτα. Τι γίνεται ρε παιδιά με τον αγώνα με τη Βραζιλία. Ρε θα πηγάζει την κοινωνία. Θα πηγάζει το αποτέλεσμα. Σήμερα έχει Aerosmith. Ναι, νομίζω σήμερα πλέον οι αίρες μας στην Αθήνα. Στην Αθήνα, στο... πολύ ωραίο. Καλησικά και καλή φάση, εντάξει. Αλλά... Μας ήρθανε καθυστερημένα βέβαια. Τώρα και που περάσατε, τι να σε 8 μέρες η Ραμστάιν στη Μαλακάσα. Όπου θα όποιος μπορέσει να πάει πραγματικά. Να πάτε, παιδιά, να δείτε τον Κώστα. Στο σοβ, να δείτε τον Κώστα, να τους και ένα αυτό. Με μπουζάκι Airbnb Ελλάς θα κυκλοφορώ. Και τους σχέσεις του Ραμστάιν εδώ θα δούμε τον Κώστα. Κώστα! Είσαι από το Airbnb. Πιστεύω να είναι μια καλή συναυλία από ένα τεράστιο συγκρότημα. Από ένα συγκρότημα που όλα του τα κομμάτια μιλάνε για παιδεραστία, για ανομαλίες, για... Εναντίον, έτσι. Για αλκοολισμό, όχι εναντίον. Εναντίον. Όχι εναντίον. Έχουν κατηγορηθεί γι' αυτό. Σοβαρά. Είναι όλα... Άμα δεις τα βιντεοκλίπ, τι. Τι, δεν ξέρεις εσύ. Γιατί το τελευταίο τους ήταν λίγο... Λένε ότι το κάνουν για... για να δείξουν αυτή την αρρώστια που... που υπάρχει. Πάντως, ξέρω εγώ. Αλλά είναι όλα άρρωστα. Η πρώτη τους δίσκη ήταν βγαλμένη από το Μεσαίωνα και από μεσαιωνικά παραμύθια. Ναι, πρώτη. Τώρα όμως όλα είναι αρρώστια. Όλα τα συμβαδίζουν με την εποχή. Τι να πω, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, είναι ένα διφορούμενο συγκρότημα που κινείται μεταξύ παράνοιας, ας πούμε. Και... Εντάξει, είναι. Δεν είχε κανένας καλά σήμερα και ήταν αυτοί. Ναι. Αλλά παίζουν εκπληκτική μουσική. Παίζουν ωραία μουσική. Πραγματικά. Και έχουν μια ιστορία. Ναι. Σίγουρα στη ροκ μουσική. Και τους είχε αφιέρωμα η ελευθεροτυπία, νομίζω. Πότε... Ναι, τους είχε σήμερα ένα άρθρο. Και δήλωνε και ο ίδιος ότι δεν έχω καμία. Βέβαια είναι απολύτικη τελείως, δηλαδή. Αυτό έλειπε να είναι πολιτικοποιημένη η Ραμστάιν. Ναι, εμπορικό. Απλά η ελευθεροτυπία τόνιζε ότι δεν έχουν καμία σχέση με την ακροδεξιά. Κοίταξε. Ναι, γιατί μιλάνε γερμανικά, έτσι με ένα στόμφο και ένα ύφος και κάποιοι λένε ότι είναι Γερμανοί, νεοναζί και τα λοιπά. Τα συνδέουν με μια. Έμποροι είναι οι άνθρωποι. Φαντασία. Ένα γκρουπ είναι, σιγά. Τι είναι τώρα. Εντάξει, παίζει ωραία μουσική όμως, μάλλον μας αρέσει. Η αλήθεια είναι αυτό. Έχουν βγάλει όμως και κομμάτια πολιτικοποιημένα, όπως το Αμέρικα. Με πονηρό στίχο. Τι πονηρό, χήμα πολιτικοποιημένα εναντίον της Αμερικής. Πονηρό εννοώ για εναντίον της Αμερικής, εντάξει, αυτό λέω, ναι. Και άλλα, όχι και για τη Ρωσία. Και για τη Ρωσία, βέβαια. Αυτού του μεγέθους τα συγκροτήματα μπορούν να περάσουν πιο εύκολα μηνύματα, αν το θέλουν. Δυστυχώς όμως, πολλοί δεν το. Η Μετάλλικα δηλαδή. Θα μπορούσαν, γιατί έχουν συνείδηση. Δεν είναι μόνο για τα φράγκα. Δηλαδή, ενώ έχεις φτιάξει ένα τόσο μεγάλο όνομα, μπορείς να περάσεις και ένα μήνυμα στον κόσμο που σε λατρεύει. Όπως Manowar στο παρελθόν, έτσι, ή Burzum ή άλλα συγκροτήματα που είχαν λαό φανατικό από κάτω. Ακριβώς. Τώρα δεν συγκρίνω, αλλά λέμε. Αυτοί που είναι φοβεροί, στο, μια και ανέφερα τους Burzum στην Black Metal, οι Primordial, έχουν γράψει στο. Σε ένα από τους τελευταίους δίσκους, τον τελευταίο που βγάλανε, ήταν ένας δίσκος που ήταν ενάντια στην παγκοσμιοποίηση και μέσα στο βιβλιαράκι έχει ένα κείμενο συγκλονιστικό ενάντια στην παγκοσμιοποίηση, καταπληκτικό, υπέρ το ενός κόσμου όπου τα έθνη θα ξαναγεννηθούν και κάτι φοβερά πράγματα λένε μέσα οι Primordial, αλλά μεγάλο στο χώρο του black metal, αλλά ακούγεται, δεν είναι black σε βαβούρα, φασαρία και τέτοια. Έχω βάλει σε προηγούμενες εκπομπές. Θα πρέπει να είχαμε βάλει και στο αφιέρωμα που είχαμε κάνει για το black metal. Νομίζω. Λοιπόν, αυτά. Την ξεφύγαμε λίγο τη συζήτηση και πέρα από τα ποδοσφαιρικά. Μα μου κάνει όμως εντύπωση κανείς δεν βλέπει τον αγώνα, Τίποτα. Thank you. φούλες, τα πάντα είναι πολιτική. Και στη μουσική υπάρχει πολιτική, και στην κερκίδα υπάρχει πολιτική, και στο ποδόσφαιρο υπάρχει πολιτική. Και γι' αυτό ρώτησα και την ερώτηση αυτή στον φίλο μας από το σύνδεσμο που μιλούσαμε. Γιατί ξέρεις, κατηγορούν τους συνδέσμους συνήθως ότι κάνουν πολιτική στην κερκίδα και φέρνουν πολιτική στην κερκίδα και κάτι τέτοιο. Όχι όλους τους συνδέσμους. Ναι, όχι όλους. Μόνο αυτούς που είναι πατριώτες, εθνικές αστυνομίες. Όταν τα σύμβολα των Τσεκεβάρα, τα αστέρια, τα κόκκινα και τα διάφορα βγαίνουν, ή αντεθνικά συνθήματα. Όπως βγάζουν οι παουκτζίδες πολλές φορές ή και οι Ολυμπιακοί απ' την άλλη, ή και διάφορα υβριστικά συνθήματα, κανείς δεν λέει τίποτα, έτσι. Ναι, αυτά δεν πειράζουν, ας πούμε. Είναι οπαδικά, εντάξει. Είναι οπαδικά, ναι, δεν βαριάς, αυτά δεν λέει τίποτα. Απ' την άλλη, μόλις ξεφυτρώσει κάτι το ελληνικό, το ελληνοπρεπές. Ναι, πολλές φορές το αυγό, όπως είπα ακριβώς εύστοχα και ο φίλος μας εδώ, το αυγό του φιδιού αμέσως εκεί. Ναι, αμέσως, η καραμέλα, ας πούμε. Και το λένε και σε περιπτώσεις που έχουν βγει πανό για τη Μακεδονία, οπ. Έβγαλε πανό. Όχι, πολιτικό. Όχι, πολιτικό, εντάξει. Ράδιο Αντίσταση λοιπόν, εδώ ο Κώστας χορεύει μόνος του. Σήμερα έλεγα λοιπόν ότι ωραία η Dropkick Murphys. Αυτή ήταν η Dropkick Murphys. Οι Ιρλανδοί που ζουν στη Βοστόνη. Αρκετά ποδοσφαιρική μπάντα. Ναι, εντάξει, έχω κρατήσει τις ευρωπαϊκές τους ρίζες. Έλεγα πριν ότι σήμερα αυτή η εφημερίδα, η πορνοφυλάδα, όπως την αποκαλώ πολλές φορές, η Ελευθεροτυπία, είχε όμως ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Είχε τον ηγεμόνα του Μακιαβέλη. Δεν είναι πολύ βαρύ σαν βιβλίο, γράφει πολλά σωστά πράγματα μέσα. Καλό θα ήταν από φθινόπωρο να κάνουμε και ένα ωραίο αφιέρωμα στην προσωπικότητα αυτή, στο Μακιαβέλη. Έχει να πει πολλά. Έχει να πει πολλά. Αυτό το βιβλίο στο Μεσαίωνα είχε απαγορευτεί από την Εκκλησία. Από ποιον άλλον, έτσι. Ναι, γιατί ήταν. Και είχε ένα πολύ ωραίο θρυλεράκι, έτσι. Τα 39 σκαλοπάτια του Χίτσκοκ. Ήταν καλή η έκδοση σήμερα, εντάξει. Αλλά για πες. Θα κάνουμε διαφήμιση στην Ελευθεροτυπία τώρα. Δεν έχει σημασία. Θα τις ανεβάσουμε πολύ τις πωλήσεις τώρα. Και δεν πάει και καλά, λέει. Ναι. Για φούντο. Είναι, μην το αναφέρουμε εμείς, κατάλαβες. Την άλλη εβδομάδα έχει περιτέχνης πολέμου του Σουν Τσου. Σουν Τσου. Σουν Τσουκάκι. Όχι Σουν Τσουκάκι. Τα κινέζικα μου δεν είναι καλά. Λοιπόν, πολύ ωραίο βιβλίο. Πολύ καλό βιβλίο. Αυτό είναι φοβερό βιβλίο. Πρέπει να. Όλη η ελευθερία! Όλη η αγορά! Οι φασίστες στηρίζουν την ελευθεροτυπία. Θα βγάλει σπηριά, θα γυρίσει το πτώμα του, του τέτοια ανάποδα. Ρε, μήπως και η ελευθεροτυπία είναι το αυγό του φιδιού. Κρυφοφασιστίζει λίγο. Λες. Και εκείνος ο ιός να είναι δικός μας δήθεν και να το παίζει έτσι. Και τα έχουμε κατηγορήσει τα παιδιά. Αδίκως. Κρίμα είναι. Επίσης κάποια ωραία βιβλιαράκια τώρα τελευταία βγάζει η εφημερίδα Τα Νέα, αν παρακολουθείτε τον τύπο, μια σειρά με βιογραφίες Βυζαντινών αυτοκρατόρων, όπου είναι κάπως η ζωή του κάθε αυτοκράτορα με λογοτεχνικό ύφος δοσμένη, αλλά τα περισσότερα δεν τα έχω δει ακόμα όλα, κάποια που έχω πάρει εγώ, τα πρώτα που τα έχω πάρει, είναι ακριβή ιστορικά και οι συγγραφείς αναφέρονται σε σαν βιβλιογραφία σε πολλά ιστορικά βιβλία, που σημαίνει ότι είναι αξιόπιστη. Οπότε αν σας ενδιαφέρει η ιστορία του Βυζαντίου, αυτά τα μαύρα σκοτεινά χρόνια του μεσαιωνικού ελληνισμού, ρίξτε μια ματιά. Διαβάζονται εύκολα τώρα το καλοκαίρι, γιατί είναι λογοτεχνικά κυρίως. Και είναι ιστορικά, ανταποκρίνονται δηλαδή πραγματικά. Έτσι να περάσει και το Μουντιάλ και διάβασμα αξίζει. Και κάποια ωραία μυθιστορήματα τα οποία μπορεί να σε βοηθήσουν, έτσι. Κοίταξε, αν περάσει το Μουντιάλ, τώρα έχουμε να βλέπουμε αγώνες. Δηλαδή δεν. αλλά τώρα το καλοκαίρι είναι ευκαιρία να διαβάσουμε κάποια βιβλία που δεν έχουμε τη δυνατότητα μέσα στο άγχος του χειμώνα. Μέσα στη δουλειά, στα διαβάσματα, όσοι είστε φοιτητές ή μαθητές, στα άγχη αυτά που επικρατούν φθινόπωρο χειμώνα, δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε άλλα βιβλία. Αξίζει. Δυστυχώς οι τιμές των βιβλίων είναι απλησίαστες. Δυστυχώς. Αλλά παλεύουν δύο πολλιά. Γιατί αλλά, ναι, δηλαδή το να πάρεις δύο βιβλία, να στερηθείς για να πάρεις δύο-τρία βιβλία για μέσα στο καλοκαίρι, καλά. Και όχι βλακίες τώρα, όχι, μιλάμε, για να πάρεις κάποια βιβλία, αξίζει εκεί να δώσεις κάποια λεφτά να στερηθείς. Δηλαδή θα δώσεις θα υπολογίσεις ένα εικοσάρικο το μήνα να πάρεις ένα βιβλίο. Αλλά εγώ είπα, ψάξτε και στα παλιοβιβλιοπωλεία για παλιότερες εκδόσεις. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν πολύ ωραία παλαιοβιβλιοπωλεία και στην Αθήνα βέβαια το συζητάμε, αλλά στη Θεσσαλονίκη ξέρω εγώ καλύτερα, όπου υπάρχουν παλαιοβιβλιοπωλεία, κάτι υπόγεια, ωραία έτσι. Πίσω από τη Ρωτώντα έχει ένα τεράστιο υπόγειο. Ναι. Απίστευτο. Μπράβο, που βρίσκεις φοβερές εκδόσεις από παλιά. Δηλαδή εκεί αξίζει και φθηνά. Ναι. Μπορείς να πας δηλαδή και με 30 ευρώ εκεί να γεμίσεις μια σακούλα βιβλία. Το κάναμε παλιά όταν ήμασταν απάνω. Το κάναμε αρκετές φορές. Αχ, το βιβλίο είδος πολυτελείας, Κώστα, λέω και αυτό. Είπες κάτι εδώ μας κατάντησαν και μου έρχεται στο μυαλό, συγγνώμη που σε διακόπτω, Σοβιετική Ένωση, που ο κόσμος ήταν πως ήταν, εντάξει, αλλά το βιβλίο ήταν προσιτό ακόμη και εκεί στον κόσμο. Εδώ κατάφεραν μέσα με ευδαιμονία και με διασκεδάσεις και με τέτοια πράγματα και με υποκουλτούρες με 30, έπες για 20. Και με την ακρίβεια, παρόλα αυτά, να γίνει το βιβλίο απλησίαστο. Πολυτέλεια. Δηλαδή, και που έχουν τα παιδιά τα χρήματα, κάποια παιδιά, δεν πλησιάζουν το βιβλίο γιατί δεν τους ενδιαφέρει, και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Τους ενδιαφέρει περισσότερο να δώσουν λεφτά να πάνε σε μια συναυλία ή να πάνε κάπου για διασκέδαση ή να τα χαλάσουν αλλού, σε ρούχα. Λεφτά σε ρούχα που χαλάνε ο κόσμος. Με τα ρούχα γίνει, ναι. Με τα ρούχα, δηλαδή πάει πολύ. Φίρμες. Και δεν διαθέτει λεφτά να αγοράσει ένα βιβλίο. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Όχι, ξέρεις ότι είναι απλησίαστα τα βιβλία. Γιατί άμα θες, θα στερηθείς για να πάρεις βιβλίο. Και είναι σε περιοδικά της σειράς, έτσι, τα λεγόμενα lifestyle, τα οποία δεν έχουν να σας προσφέρουν απολύτως τίποτα. Κάτι πήγες να πεις πριν και σε διάβασα. Ναι, έλεγα ότι είπες για 20 ευρώ. Και λέω, δεν είναι 20, Δημήτρη. Το δικό του είναι 25-30 ευρώ πλέον, ναι, το βιβλίο. Ναι, ναι, δηλαδή έχει ξεφύγει πραγματικά η κατάσταση. Ναι. Και μαζί με, με το γεγονός ότι είναι πολύ ακριβά τα βιβλία πλέον να αγοράσεις, υπάρχει και πολύ σκουπίδι που κυκλοφορεί σε πολύ ακριβές τιμές, πολύ σκουπίδι, και πέφτει στην παγίδα ο κόσμος και δίνει λεφτά τζάμπα και αγοράζει βιβλία που γίνονται βιομηχανική παραγωγή. Βλέπε Λιακόπουλους, βλέπε ειδικά όσοι ξέρεις έχουν την αγωνία να διαβάσουν κάτι, αν υπάρχουν στοές κατά την Ελλάδα, ιστορικό, αν υπάρχουν, ναι, ναι, ναι, ουρανό, δηλαδή μπορεί ο άλλος να έχει την το ενδιαφέρον για τη γνώση της ιστορίας, πάρτε αρχαίους και ένα συγγραφής και να πέσει στην παγίδα να αγοράσει σκουπίδια, σκουπίδια πραγματικά, κάτι για κάτι αυτοχθονισμοί, τρελή, Ανδρομέδη, στοές, ναι, τέτοια πράγματα. Ξεκινάτε με απλά πράγματα. Τρέλα, για τους μικρότερους και σε πολύ καλές τιμές. Ξενοφόντα, Ηρόδοτο, Πλούταρχο, δηλαδή απλά πράγματα κατευθείαν από την πηγή. Δεν χρειάζεται να το κουράσει και διαβάζονται και εύκολα, Δημήτρη. Ειδικά ο Ξενοφόντας και ο Ηρόδοτος ουσιαστικά περιγράφουν πόλεμο μέσα. Ναι, και άλλα μπορεί να πάρεις, και Πλάτωνα και Αριανό να διαβάζεις. Αριανός. Γιατί, Όμηρο. Όμηρο, ναι. Εντάξει, παιδιά, ο Όμηρος, μια και το ανέφερες Κώστα, ο Όμηρος είναι ένα βιβλίο το οποίο μπορείς να το διαβάζεις συνέχεια για μία ζωή. Μπράβο. Και να μαθαίνεις συνέχεια καινούργια νοήματα. Είναι ένα τρομερού πλούτου του βιβλίου, ανυπολόγιστης αξίας. Πάντα να καλύψεις κάτι, ναι. Μπορείς να το διαβάζεις και να το ξαναδιαβάζεις και να το ξαναδιαβάζεις μια ζωή και να ανακαλύπτεις νέα πνευματικά νοήματα. Γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία της μάχης. Έτσι. Είναι ένα πνευματικό βιβλίο. Ο Μέγας Αλέξανδρος για όλη του τη ζωή διάβαζε την Ηλιάδα και την είχε πάντα δίπλα του. Πώς σαν Ευαγγέλιο, ευαγγέλιο. Ναι. Για αναλογιστείτε το. Και θα πρέπει να κάνουμε και ένα αφιέρωμα κάποια στιγμή. Να πούμε, αλλά θα είναι βαρύ και δεν ξέρω πώς θα το ακούσουν αυτό το πράγμα. Θα γίνει αργότερα, έτσι. Εγώ πιστεύω ενδιαφέρει. Yeah. kennen deine Killerschreine Rache. Es wird niemals toller, wenn sie dich getötet oder ich nicht und geschrieben der Siegel auf deiner Seite geblieben. Die Zeit ist Roman und ich sterbe nie. Es ist die richtige Zeit zum Sterben. Gleich wie du gingst aus dieser Welt, für uns bleibst du ein Freund und ein Held. Doch hinter dir kennen deine Killerschreine Rache. Bist du niemals stiller, wenn sie dich getötet oder in den Tod getrieben der Sieger auf deiner Seite geblieben. Πολύ ωραία η Bolwerk. 1984. 84 με τι μέσα παίζανε τέτοια μουσική. Τι όμορφη, τι ωραία μουσική. Με χωρίς μέσα ουσιαστικά τίποτα. Μια κιθάρα, drums, ναι. Και γιατί στούντιο. Ναι, γιατί ήταν underground group. Και αλλιώς underground, ναι, ακριβώς. Αλλά βλέπεις ότι τελικά είναι να έχεις τη μουσική. Είναι και χωρίς είναι μέσα. Είναι η παιδεία που έχει. Χωρίς μέσα, άμα την έχεις τη μουσική, δημιουργείς, τη βγάζεις. Πάρα πολύ ωραία. Δεν πάει να έχεις τα τέλεια μέσα, βλέπεις συγκροτήματα που έχουν τα τέλεια μέσα, αλλά δεν βγάζουν μουσική τώρα. Πάντως. Το αποτέλεσμα δεν το μάθαμε ακόμα. Λοιπόν, πήγε 12 η ώρα, 12 και. Οπότε σας χαιρετούμε. Οπότε είναι ώρα να καληνυχθήσουμε. Το τραβήξαμε και λίγο παραπάνω, αλλά μας φάγανε χρόνο. Οπότε θα το πληρώσουν. Αυτά είναι τα σπασμένα, τα χρεωστούμε. Και θα είμαστε μαζί έτσι την άλλη. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους και τις φίλες που ήσασταν σήμερα μαζί μας και μας κρατήσατε παρέα με τα σχόλιά σας. Δρόσης ο καιρός, ευτυχώς. Μια ωραία εβδομάδα. Ας ελπίσουμε η Εθνική να περάσει και να έχουμε ωραία πράγματα. Λοιπόν, ευχόμαστε για την Εθνική τα καλύτερα. Μην το πούμε τίποτα άλλο. Πάμε τρίτη βράδυ. Θα ξέρουμε. Ναι, λοιπόν, καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Και την άλλη Κυριακή φυσικά πάλι εδώ με θεματάκι που θα το αποφασίσουμε εντός εβδομάδας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.